व्याहृति ब्रह्म के ब्रह्मा जी के मुख से उच्चारण है भूर्भुव स्व इतनी व्याहृति है जिसका अवयव और चतुर्थ व्याहृति मह ऐसे मिल करके व्याहृति अवयव वाले सर्वात्मक हिरण्य गर्भ है ब्रह्म उसकी उपासना है। ऐसे उपासना करने वाले उसका फल कथन किया पूर्व मंत्र में आया भूरिति अग्नो प्रतिष्ठति भूव इति वायु इसे भू रूप जो प्रथम व्याहृति है अग्नि स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है सर्वात्मक हो जाता है भूव इति वायु में प्रतिष्ठित होता है ब्रह्मा जी की अंगभूत है उसको व्याप्त करता है प्राप्त करता है। सुवरिति आदित्य सुबह है तृतीय व्याहृति वो सूर्यात्म आदित्यात्म को कहा गया था आदित्य में प्रतिष्ठित होता है उसको प्राप्त करता है सर्वात्म भाव को प्राप्त करता है। मह इति ब्रह्मण मह चतुर्थ व्याहृति जिसको अंगी रूप से कहा उसके अंग अन्य देवता है आपनोति स्वराज्यम स्वयं राजा भवति स्वयं स्वराट तस्य भाव स्वराज्यम अंगभूत अन्य देवता है उनमें स्वयं अधिपति राजा होता है। अपनोति मनसस्पति सबके मन के प्रति को प्राप्त करता है वही परम ब्रह्म ही है सबके मन क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है। वाक पति चक्षुष्पति इस प्रकार सब की वाक की पति चक्षुन्द्रिय की श्रोत्र की विज्ञान की पति है अधिपति क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है सर्वात्मक होने से सब प्राणियों के कर्णों के द्वारा तत्त्व रूप होकर के सर्वात्मा को प्राप्त करता है। एता ततो भवति ततः और अधिक फल इससे क्या होता है आकाश शरीरम ब्रह्म आकाश शरीरम अस्य आकाश जिस प्रकार सूक्ष्म है इस प्रकार उसका शरीर सूक्ष्म होता है आकाश शरीरम आकाश स्वरूपम उसका शरीर हो जाता है उसका शरीर ब्रह्म है आकाश का अधिष्ठान उसका कल्पित शरीर आकाश होता है अथवा आकाश के समान सूक्ष्म है जिसका शरीर ब्रह्म का हिरण्यगर्भ का उसको कहा गया आकाश शरीरम। सत्यात्मा सत्य है आत्मा स्वरूप जिसका प्राणाराम प्राण में आरमण करने वाले समष्टि प्राणात्मक हो जाता है। मन आनंद आनंदम आनंदभूत मन स्वरूप है मन आनंदम शांति समृद्धम अमृतम शांति है शांति च समृद्धम च समृद्ध अथवा शांति से युक्त शांति से प्राप्त होता है समृद्धम अमृतम अमरण धर्म है। इति प्राचीन योग्य उपास्य हे प्राचीन योग्य उपास्व प्राचीन योग्यतावान शिष्य को आचार्य कहते हैं इसकी उपासना करो। भाष्य में सुवरिति तृतीय व्याहृति आत्मनि आदित्य प्रतिष्ठति क्रिया का अनुवर्तन करके इसके साथ संबंध करना मह इति अंगिनी चतुर्थ व्याहृति आत्मनि ब्रह्मणि प्रतिष्ठति मह हे अंगी चतुर्थ व्याहृति स्वरूप जिसका ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है उसका अर्थात तेसु आत्मभावेन स्थित्वा आपनति ब्रह्मभूत सबको प्राप्त करता है ब्रह्म स्वराज्य आदि को प्राप्त करता है ब्रह्मभूत होकर के स्वराज्यम स्वराट भाव स्वयं राजा होती तस्य भाव स्वराट भाव स्वराज्यम स्वयं राजा अधिपति होती अंगा अधिपति भवति अंगभूतानां देवानां अंगभूत देवताओं का यथा ब्रह्म जैसे ब्रह्म सबके अधिपति इस प्रकार उपासक भी ऐसे सब अंगभूत देवताओं का अधिपति होता है। देवाश्च सर्वे अस्मै बलि मा वहन्ति अंगभूता यथा ब्रह्मण यथा अंगभूत देवता ब्रह्म के लिए अन्य अन्य इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण करते करके उसको भेंट देते हैं इस प्रकार ये सर्वात्मक हिरण्यगर्भ होता है सब देवता उसके अंग हो जाते हैं वो उसके पूजा करते हैं उपहार भेंट चढ़ाते हैं आपनोति मनसस पतिम, मनस पति में षष्ठी का अलुप हो गया। तत्पुरुष कृति बहुलम, षष्ठी का लुप नहीं हुआ, अलुप हुआ। उसके बाद सौ को विसर्ग को सौ हो जाता है। षष्ठिया पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस पोषेशु सूत्र है। षष्ठी के सकार को विसर्ग होने के बाद फिर उसको सौ हो जाता है। मनसस पति एक पद है। सर्वेशाम ही मनसाम पति ब्रह्मा, सबके मन के पति, क्योंकि सर्वात्मक ही ब्रह्म, सर्वात्मक तथा ब्रह्म। सर्वे ही मनो भी सद मनुते, सब मन के द्वारा वो जानता है, विचार ज्ञान प्राप्त करता है, समस्त सूक्ष्म सर्व अभिमानी है। तद आपनते एवं विद्वान, ऐसे विद्वान उपासक उसको प्राप्त करता है, सर्वात्मक ब्रह्म हो जाता है। किंच वाक्पति, वाक्पति ऐसा ही सर्वसाम वाचाम पति, सबकी वाणी की अधिपति है। तथेव चक्षुष्पति चक्षुषाम पति, श्रोत्रपति श्रोत्राणाम पति, विज्ञानपति विज्ञानानाम च पति, क्योंकि सर्वात्मक ब्रह्म है। सर्वात्मक सर्व प्राणिनाम करणे तद्वान भवति, सब प्राणियों के करण इंद्रियों के द्वारा वो तद्रूप हो जाता है, सर्वात्मक ब्रह्म हो जाता है। टीका में दिया स्वराज्यम निरंकुशम ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य स्वराज्य जगत सृष्टित्वादि लक्षण न भवति। जगत सृष्टा करने के लिए जगत सृष्टित्व जगत कारण तो ये नहीं होता है। इत्या अंगभूतानां देवानां, अंगभूतानां देवानां अधिपति होता है। तब पूरा सारा जे कहते जगत सृष्टि करने लगे ऐसा नहीं होगा। सावधिकम ऐश्वर्य में वाह, ऐश्वर्य जो प्राप्त करता है सावधिकम, निरवधिक नहीं। आपनोति स्वराज्य में मनसस्पति इत्यादि अभी आगे कहा। किंतु ततोपि अधिकतरम एतद् भवति, एतत् ततो भवति मंत्रम, एतत् ततो भवति, ततोपि अधिकतरम एतद् भवति, एतद् भवति। किंतत् उच्यते आकाश शरीरम, आकाश शरीरम अस्येति बहुव्रीहि, आकाश शरीरम आकाशवद्वा शरीरम अस्य, आकाश के साध्य से सूक्ष्म है, जलादि के द्वारा संबंध नहीं होता है, जैसे आकाश दुख आदि से भी संबंध नहीं होता है, इसका स्वरूप हिरण्यगर्भ। किंतत् वो कौन है आकाश सर्वम, प्रकृतम ब्रह्म सत्यात्म, सत्यम सत और उत्यत मिलकर सत्यम है, मूर्तामृतम सत और उत्यत, मूर्त होता है सत, उत्यत होता है अमृत परोक्ष। अभी तथम का सत्य स्वरूपम आत्मा स्वभाव से सत्य स्वरूप है जिसका स्वभाव, तदिदम सत्यात्म प्राणाराम, प्राणेशु आरामनम आरमनम क्रीड़ा आक्रीड़ा यस्य प्राणाराम, और समस्ती प्राणात्मक है। प्राणानाम व आराम यस्मिन, अर्थात सौ प्राण जिसमें रहते हैं आरमन करते हैं व्यापार करते हैं, तत् प्राणाराम। मन आनंदम आनंदभूतम सुखकृदेव यस्य मन, मन ही आनंदभूत है सुख देने वाले, तन मन आनंदम हिरण्य गर्भात्मक हो जाता है विद्वान, सर्वात्मक शांति समृद्धम, शांति का तो उपोषण शांतिश्चत समृद्धम, तो शांति समृद्धम ऐसे कर सकते है, शांतिया व समृद्धम तद उपलब्ध्यते इति शांति, शांति से समृद्ध होता हुआ उपलब्ध होता है, इसलिए शांति समृद्धम। अमृतम का अमरण धर्म, अमरण धर्म वाला एतच्च अधिकतरम विशेषणम तत्रैव, ये समझना वही मनोमय इत्यादि द्रष्टव्य फल एवं मनोमयत्वादि आदि धर्मेर विशिष्टम यथोतम ब्रह्म। मनोमयत्वादि आकाश सृजत्वादि धर्म से युक्त ब्रह्म है, हे प्राचीन योग्य संबोधन है उपास्व, प्राचीन योग्यतावान ब्रह्म प्राप्ति के लिए, अथवा नाम भी हो सकता है, इसे व्याख्या की गई। उपास्व इति आचार्य वचन उक्ति आदरार्थ, आचार्य का उपदेश से उपासना करो ऐसे आदर के लिए, आचार्य के प्रति महाचम से आदर आचार्य उनके कथन उक्ति है। उत्तरोपि अनुवाक प्रकारांतरण हिरण्य गर्भ उपासना विषय इत्याह, आगे भी अनुवाद है वही हिरण्यगर्भ उपासना विषय के अन्य प्रकार से यदत व्याहृत्यात्मक ब्रह्म उपास्य मुक्तम तस्व इदानी पृथ्व्यादि पांक्त स्वरूपेण उपासना मुच्यते। व्याहृत्यात्मक व्याहृतय आत्मा स्वरूप यसे ब्रह्मण भूर भुव स्व और मह चारि व्याहृति है अवयव उसका ब्रह्म अवयव हिरण्यगर्भ उसको कहा गया व्याहृत्यात्मक ब्रह्म उसका उच्चारण उसका ब्रह्मा जी के उच्चारण होने से व्याहृति शब्द से कहा जाता है भूर भुव स्व और महाचमस्य को ज्ञान हुआ चतुर्थ व्याहृति मह अंगी है मह और भूर भुव स्व होगी अवयव ये देवतात्मक इसे सब मिला करके मनोमय तो आकाश सर्वत्व आदि धर्म से उपासना करने के लिए कहा गया। अभी तस्य उसी ब्रह्म का ही उपासना भी कहते पृथ्वी आदि पांक्त स्वरूप पांक्त पांच पांच मिलकर एक पांक्त होता है पृथ्वी आदि पांक्त स्वरूप उपासना कहते हैं। ठीक है मैं पृथ्वी आदि है कथम पांक्तत्व पृथ्वी आदि में पांक्तत्व कैसे इति आकांक्षायां पांक्ताख्यस्य छंदस संपादनादित्याह छंद में एक पांक्त छंद है पंचाक्षरत्वम भगौ गीति पंक्ति ऐसे दिया है एक भगवन और दो गुरु छंद शास्त्र में तीन तीन वर्ण में एक एक गण कहा जाता है। तीन वर्ण में आदि में यदि लघु है उसको यगण कहेंगे तीन वर्ण में मध्य में लघु दोनों तरफ गुरु है वो रगण कहा जाएगा और दोनों पहले गुरु अंत में लघु हो जाएगा तो तगण हो जाएगा। एक श्लोक आता है आदि मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम् आदि मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम् आदि में लघु है यगण मध्य में लघु है रगण अंत में लघु तो तगण। इसी प्रकार भजसा गौरवम् यान्ति आदि में गुरु हो तीन वर्ण में प्रथम वर्ण गुरु हो द्वितीय तृतीय लघु हो जाएंगे तो उनको कहा जाएगा भगण और मध्य में गुरु है दोनों तरफ लघु है तो जगण अंत में गुरु पहले दोनों हो जाएंगे लघु तो सगण। भजसा गौरवम यान्ति आदि मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम् भजसा गौरवम यान्ति मनौ तो गुरु लाघवम् मनौ तीनों गुरु हो तो मगण कहा जाएगा तीनों लघु हो तो नगण कहा जाएगा। ये भ ज स य र त म न इसी को ले करके छंद शास्त्र में कहा गया किसमें कैसे क्या छंद होगा छंद शास्त्र जानने के लिए ये गण पहले जानना पड़ता है उसके बाद शास्त्र में नियम आता है किसी गण में किस छंद में कैसे गण होता है। इसमें तो केवल इतने टिप्पणी में निश्चय दिया है भगव गीति पंक्ति ही भगव मतलब एक भगण एक ग ग मतलब गुरु और एक ग दो गुरु एक भगण और दो गुरु भगण मतलब पहले गुरु होगा और दो लघु होंगे उसके बाद दो गुरु रहेंगे इस नाम है दे दिया भगण गुरु द्वयम चैति लक्षणार्थ। आदि मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम् भजसा गौरवम् यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम् तीनों गुरु हो तो नगण तीनों लघु हो तो नगण इसके अनुसार छंद शास्त्र में नियम कहा गया। तो पांच वर्ण मिलकर के पंक्ति छंद है पंक्त्याख्य से छंद से संपादन होने से पृथ्वी आदि को पांक्त रूप से उपासना करने के लिए कहा इसे पांक्त तो संपादन करके वही हिरण्यगर्भ की उपासना है। भाष्य में कहा पंच संख्या युगात पंक्ति छंद संपत्ति पंच संख्या के संबंध से पंक्ति रूप छंद का संपादन होता है ततः पांक्तत्वम सर्वस्य सर्व को पांक्त रूप से उपासना करना पांक्तस्य यज्ञ यज्ञ भी पांच है। टीका में केवलम पंच संख्या युगात पंक्ति छंद संपादनम यज्ञ संपादनम अपि कर्तुं शक्यते इति केवलम पंच संख्या युगात पंक्ति छंद संपादन न केवलम पंच संख्या युगात पंक्ति छंद संपादन पंच संख्या योग से पंक्ति यज्ञ पंक्ति छंद संपादन तो हुआ इतने मात्र नहीं उसमें यज्ञ तो संपादन अभी कर्तुं शक्यते यज्ञ भी पांच से होते हैं इसलिए यज्ञ संपादन कर सकते पांक्तश्च यज्ञ का यज्ञ भी पांक्त है। आगे पुष्ट टीका में है पंक्ति यज पत्नी यजमान पुत्र दैव मानस वित्तई पंच भी संपाद्यते यज्ञ पांक्त कर्म करने के लिए पत्नी साथ में चाहे गृहस्थ यजमान स्वयं यजमान पुत्र और वित्त दो प्रकार है कि दैव वित्त है कि मानुष वित्त। मानुष वित्त तो गो अरण्य भू संपत्ति आदि दैव वित्त है देवता के उपासना कुछ कर्म करते समय अंग संबंधी उपासना करनी पड़ती है उपासना ये पांच से संपन्न होता है यज्ञ पांक्त इसलिए पंक्त पांक्त यज्ञ होने से यज्ञ तो संपादन ही होता है पांक्तश्च यज्ञ पंचपदा पंक्ति ही पंचपदा पंक्ति से कहा पांक्तश्च यज्ञ श्रुति में कहा गया पांक्तो यज्ञ और पंचपदा पंक्ति पांच वर्ण वाले पंक्ति छंद है पंचम पंक्ति पंचपदा छंद है पंचम छंद पंक्ति तेन यत सर्वं लोकाद्यात्मान्तं च पांक्तं परिकल्पयन्ति यज्ञमेव तत् परिकल्पयति परिकल्पयति लोकादि आत्मान्तं लोकपांक्त लोकपांक्त के बाद ऐसे अलग अलग पांक्त है तो लोक से लेकर के चर्म मांस स्नायु अस्थि मज्जा वायु पांक्त आगे इंद्रिय पांक्त धातु पांक्त इसे करके कहेंगे इसमें तो अंत में आकाश आत्मा का लोकादि आत्मात्म पांक्त लोक से आत्मा तक ये पांक्त रूप से जो कल्पना करते हैं यज्ञ ही कल्पना करते हैं क्योंकि पांक्त यज्ञ है पांच से यज्ञ संपादन होता है तेन यज्ञेन परिकल्पितेन पांक्तात्मकं प्रजापतिम अभिसंपद्यते परिकल्पितेन यज्ञेन यज्ञ वस्तुता नहीं है पांच से यज्ञ होते हैं ये भी पृथ्वी आदि पांच पांच करके उपासना करना है तो ये भी पांच होने से पंचत्व संख्या होने से और श्रुति में भी कहा गया पांक्तो यज्ञ इसलिए यज्ञ कल्पना करते हैं परिकल्पितेन यज्ञेन इसी से उपासना करके प्रजापति भी पांक्त आत्मक उसी प्रजापति को प्राप्त करता है उपासक तत्कथम पांक्तम इदम सर्वम ये सब कुछ पांक्त है इसलिए कहते श्रुति में पृथ्वी अंतरिक्षम द्यौ दिशो अवान्तर दिशा ये हो गया पांच पृथ्वी आकाश स्वर्ग दिशा और अवान्तर दिशा कोण दिशा ये पांच हुए सब दिशा को मिलाकर एक है इसी प्रकार अग्निर वायु आदित्य चंद्रमा नक्षत्राणि ये पांच हो गए आप औषधय वनस्पति आकाश आत्मा आप औषधय वनस्पति आकाश आत्मा ये पांच हो गए ये भूत पांक्त है भूत संबंधी पांच पांच अगर देह में इसे पांच पांच कहेंगे अथवा अध्यात्म प्राणो व्यानो अपानो उदान समान ये वायु पांक्त हुआ चक्षु श्रोत्र मनो वाक त्वग इंद्रिय पांक्त हुआ चर्म मांस स्नायु स्नावा अस्थि मज्जा धातु पांक्त हुआ एतद अधिविधाय ऋषि अवोचत ये ऋषि वेद है मंत्र अथवा मंत्र दृष्टा एतद अधिविधाय इसी कल्पना उपासना करके ऋषि ने कहा पांक्तं वा इदं सर्वं पांक्तं वै इदम सर्व पांक्त है सबको ही पांक्त रूप से चिंतन करके उपासना करता है कल्पित पांक्त यज्ञ रूप से पांक्तेन एव पांक्तम स्पृणति पांक्त से पांक्त को स्पृणति स्पृणति बलयति अथवा पूर्ण करता है प्राप्त करता है तदरूप हो जाता है। भाष्य में पृथ्वी अंतरिक्षम देव दिशो अवान्तर दिशा से लोक पांक्तम इनको लोक संबंधी पांगत का पांच है। आगे देवता संधि पांगत है अग्निर वायुर आदित्य चंद्रमा नक्षत्राणी, ये देवता पांगत है। आप औषधयो वनस्पत आकाश आत्मा इति भूत पांगत, आत्मा शब्द से क्या रहा ना आत्मे इति विराट भूताधिकार, भूत पांगत में आया इसे विराट आत्मा को लेना स्थूल शरीर इति अधिभूतम भूत संबंधी पांगत हुआ। अधिलोक अधिदैवत पांगत द्वय उपलक्षणार्थम अधिदेवत भी पांगत हो गया, देवता पांगत आ गई अग्निर्वायु आदि, और अधिदेवते के आगे अधिभूतम अधिभूतम भी हो गया भूत पांगत आ गया। आप औषधे वनस्पति इनका भी लेना एक अधिभूतम मंत्र में आया तो अधिभूतम भूत पांगत और इति अधिभूतम अधिलोक लोक पांगत और देव पांगत ये लेना। लोक पांगत पहले पृथ्वी अंतरिक्ष आदि हो गया लोक पांगतम और देवता पांच हो गया अग्निवायु आदि, इसलिए भूत लोक और देवता तीन प्रकार हो पांगत। लोक देवता पांगत अभिहितत्वात् क्योंकि इति अधिभूतम ऐसे तो कहा गया मंत्र में अधिभूतम अर्थात भूत संबंधी पांगत है, किन्तु केवल भूत संबंधी पांगत कहा गया नहीं लोक पांगत भी कहा गया देवता पांगत भी कहा गया, इसलिए भूत पांगत लोक पांगत देवता पांगत तीन प्रकार पांगत हो गए। अथवा अध्यात्म अध्यात्मम ये आत्मा संबंधी पांगत, अथवा अनंतरम अध्यात्मम पांगत त्रय उच्यते तीन प्रकार पांगत है। प्राणादि वायु पांगतम प्राण अपनादि वायु पांगत हो गया, चक्षुरादि इंद्रिय पांगत है, अचर्मादि धातु पांगत है, चर्म मांस स्नावा अस्थि मज्जा योग्य धातु पांगत। एतावधि इदम सर्वम अध्यात्मम ये सब देह में जितने इसमें सब कुछ है। बाह्यम च पांगतम एव बाह्य भी पांगत है भूतलोक देवादि हो गया। इति एतद एवं अधिविधाय ये पांगत रूप से सर्व ब्रह्मांड को देह में के अंदर बाहर सब को अधिविधाय का परिकल्प्य कल्पना उपासना करके ऋषि का से वेद ये तो दर्शन संपन्न व कस्ती ऋषि पहला अर्थ करेंगे ऋषि वेद ने कहा तो अधिविधाय का से कल्पना करके ये तो दर्शन संपन्न व कस्ती ऋषि मंत्र दृष्टा उपासना करने वाले ऋषि ने कहा अब उचित का उक्तवान क्या कहा था किम इतिहा पांगतम वही इदम सर्वम यही कहा है ये सब कुछ पांगत है पांगते नैव पांगतम स्मृणति ये मंत्र है टीका में पांगतम वा इदम सर्वम पांगते नैव आध्यात्मिकेन आध्यात्मिक पांगतत्रय कहा भी इससे संख्या सामान्यात बाह्यम पांगतम स्पृणोति बाह्य पांगतों को ऐसे उपासना चिंतन करके बाह्य पांगतों को प्राप्त करता है तद्रूप हो जाता है अर्थात सर्वात्मक हो जाता है। स्पृणोति का अर्थ बलयति पूरयति बलयति पूरयति का अर्थ एकात्मतया उपलभ्यति इति एतत् टीका में उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्ट फलवती इति न्यायात बाह्य पांगत रूपेण आध्यात्मिक पांगत त्रयम् अवगंतव्यम् इति अभिप्रेत आह। निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि फलवती निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि अच्छा दृष्टि अच्छा सम्मान करेंगे तो फल अच्छा होता है, उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि करेंगे तो फल नहीं होता है, उत्कृष्ट को निकृष्ट कह दिया तो हानि होती है। द्वारपाल ही यदि कह दिया ये मालिक है खुश हो जाएगा और वस्तु तो मालिक ही कहे गए तो द्वारपाल ही तो अनिष्ट होगा। सर्वत्र ऐसा उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्ट है इसलिए ब्रह्मसूत्र में आया ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात प्रतीकोपासना स्थल में वहां ब्रह्मसूत्र में विचार होता है। प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करनी अथवा ब्रह्म में प्रतीक दृष्टि करनी है तो ब्रह्म सूत्र सिद्धांत सूत्र है ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात ब्रह्म दृष्टि करनी है प्रतीक में क्योंकि तभी उत्कृष्ट दृष्टि होती है उत्कर्षात उत्कृष्ट दृष्टि करना फलवती है इसलिए बाह्य पांगत रूपेण आध्यात्मिक पांगत त्रयम अवगंतव्यम देह में तीन प्रांत है, उनको बाह्य प्रांत रूप से देखना। बाह्य प्रांत व्यापक है, आध्यात्मिक है, देह संबंधी काम है, व्यष्टि है, वो समष्टि प्रांत रूप से इसको देखना, उपासना करना। एकात्मतया उपलब्धते, तो एकात्मतया उपलब्ध होता है, एक रूप से उपलब्ध करता है, समष्टि प्रांत रूप से व्यष्टि को देखता है। ऐसे चिंतन करते करते स्वयं सर्वात्मक रूप हिरण्यगर्भ को प्राप्त करता है उपासक। एवं पांक्तम इदम सर्वमिति ये वेद स प्रजापति आत्मेव भवति इत्यर्थ हुई इसका अभिप्राय। इदम सर्वम पांक्तम, इस प्रकार जो ये वेद का अर्थ उपासना करता है, उपासना इसे करता है, करते करते तन्मय हो जाता है, पांक्त आत्मा का सब कुछ है, व्यष्टि पांक्त और समष्टि पांक्त में एकत्व तो दे करके सब पांक्त है, ऐसे करके और सर्वात्मक हिरण्यगर्भ उपासना करता है, तदात्मक हो जाता है, फल है ये वेद स प्रजापति आत्मा, प्रजापति स्वरूप हो जाता है। आगे वृत्तानुवाद पूर्वकम उत्तरानुवाद वाकम अवतारयति, अतीत के अनुवाद करके उत्तर अनुवाद का अवतरण करते भगवान भाष्यकार। व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मण उपासन मुक्तम, व्याहृति स्वरूप ब्रह्म सौरवात्मक हिरण्य गर्भ का उपासना कहा गया है। अनंतरम से पांक्त स्वरूपेण तस्यैव उपासना उक्तम, और अभी अभी सप्तम अनुवाद में वही ब्रह्म का उपासना कहा गया, सर्वात्मक ब्रह्म का पांक्त स्वरूपेण। इदानीं सर्वोपासना अंगभूतस्य ओंकारस्य उपासनं विधित्स्यते, विधान किया जाएगा, विधान करने के चाहते क्या जाते कर्तुम इच्छते। सर्वोपासना अंगभूतस्य, सब उपासना का अंग है ओंकार, ओंकार का उपासना भी विधान करना चाहते। ठीक है, नहीं वेद विधान ही, वेद विदाम ही सर्वा क्रिया ओंकारम उच्चार्य प्रवर्तन्ते, वेद को जानने वाले जो कर्म करते हैं सब क्रिया ओंकारम उच्चार्य प्रवर्तन्ते, ओंकार उच्चारण करके आरंभ होते हैं, प्रभुत्व होते हैं। ततस्तस्य श्रद्धा गृहीतत्वात्, श्रद्धया गृहीतत्वात् ओंकार से श्रद्धा से गृहीत है, ओंकार को छोड़ करके केवल ब्रह्म का उपदेश करेंगे तो बुद्धि में आरूढ़ नहीं होगा। सर्वत्र ओंकार पूर्वक अध्ययन अध्यापन में भी कोई कर्म करने के लिए वेद मंत्र पाठ के लिए ओंकार उच्चारण करके करते हैं, श्रद्धा से ओंकार उच्चारण करके मंत्रादि पाठ कर्म करने से श्रद्धा से श्रद्धा पूर्वक ओंकार ग्रहण होता है। ओंकार को छोड़कर केवल ब्रह्म उपदेश करेंगे तो बुद्धि में शीघ्र आरूढ़ नहीं होगा, इसलिए ओंकार में ही ब्रह्म उपासना करते हैं। तत्परिहारेण उपदिष्टम ब्रह्म न बुद्धिम आरोहित, अतस्तम आदाय एवं उपासना विधियत इत्यर्थ। ओंकार का त्याग करके केवल ब्रह्म उपदेश करेंगे तो बुद्धि में ग्रहण नहीं होता है। ओंकार में बहुत श्रद्धापूर्वक ओंकार उच्चारण करते सर्वत्र वेद में व्याप्त है, इसलिए ओंकार तद तम आदाय ओंकार को ले करके ही उपासना, ब्रह्म का उपासना कहेंगे ओंकार में। ननु ओंकारस्य शब्दमात्रस्य अचेतनत्वात् अहम् अनेन उपासित इति ज्ञानाभावात् कथम फलदातृत्वं स्यात् इति आशंका। ओंकार तो शब्द है, शब्द मात्र है, अचेतन है, उसको इसे ज्ञान नहीं हुआ कि अहम् अनेन उपासित, अनेन उपासकेन अहम् उपासित, मेरी उपासना इसने की, ऐसे तो ओंकार जड़ को ज्ञान नहीं होगा, नहीं होगा तो फल कैसे देगा। ज्ञानाभावात् जो उपासना का फल देगा उसको तो उपासना का ज्ञान होना चाहिए, फलदातृत्व भी कैसे होगा, ऐसा शंका उनसे उत्तर देते वास्ते में। परापर ब्रह्म दृष्टिया ही उपास्यमान ओंकार शब्द मात्र भी परापर ब्रह्म प्राप्ति साधनम भवति, ओंकार उपास्यमान उपासना का विषय ओंकार है, पर ब्रह्म दृष्टिया अपर ब्रह्म दृष्टिया, पर ब्रह्म दृष्टिया उपास्यमान होगा अथवा अपर ब्रह्म दृष्टिया, परापर ब्रह्म दृष्टिया ही उपास्यमान ओंकार शब्द मात्र भी है, तो शब्द मात्र फिर भी पर ब्रह्म दृष्टिया यदि उपास्यमान होता है ओंकार का उपासना किया जाता है तो वही ओंकार पर प्राप्ति का साधन हो जाता है। अपर ब्रह्म कार्य ब्रह्म दृष्टिया उपासना करते ओंकार का तो ही ओंकार अपर ब्रह्म प्राप्ति का साधन हो जाता है। ठीक है में प्रतिमादि अर्चन इव सर्वत्र ईश्वर एव फलदाता इति भाव। तो ओंकार ही परापर ब्रह्म प्राप्ति का साधन होता है, ये उत्तर दिया। फलम अतः उपपत्ते है, ये ब्रह्म सूत्र है। फलम अतः उपपत्ते है, अतः सर्वात्मकात् ब्रह्मण परमात्मन सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वज्ञ परमात्मा से फल मिलता है, ईश्वर ही फल देते हैं। फलम अतः ईश्वरात् उपपत्ते, ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होने से कोई भी कर्म कुछ करता है फल परमात्मा ही देते हैं। प्रतिमा में उपासना करते हैं, कोई ध्यान जपादि करता है, गंगा स्नान करते हैं, कुछ करते सत्कर्म करते हैं, तो फल परमात्मा ही देता है। फलम अतः उपपत्ते है, परमात्मा से फल मिलता है, ये ब्रह्म सूत्र में सिद्धांत किया गया है। परमात्मा ही फल देगा। प्रतिमा आदि अर्चन ही वो जैसे प्रतिमा आदि की पूजा करते हैं, वहां भी ईश्वर फलदाता है, सर्वत्र ईश्वर एवं फलदाता है। ओंकार उपासना करने पर भी परमात्मा ही फल देता है। सही आलम्बनम ब्रह्मण परस्य अपरस्य च समतल ओंकार परब्रह्म का अपर ब्रह्म का आलम्बन है। प्रतिमे एव विष्णु यथा प्रतिमा विष्णु आलम्बनम, प्रतिमा जैसे विष्णु का आलम्बन, ओंकार भी परब्रह्म का भी आलम्बन अपर ब्रह्म का भी आलम्बन। ये प्रश्न उपनिषद आया, एतनैव आयतनेन एकतरमन्वेति, इस आयतन से आश्रय आलम्बन के द्वारा ओंकार रूप आलम्बन के द्वारा एकतरम एकतर परब्रह्म अथवा परब्रह्म दोनों में एक को संबंध करता है, उपासना करता है, फल भी प्राप्त करता है। ओम इति ब्रह्म का, ओम यह ब्रह्म है, ओम यह ब्रह्म है, ओम प्रतीक ओम शब्द, ओम इति इदम सर्वम, ये सब कुछ ओम है। सब कुछ जितने वस्तु है उनका वाचक शब्द है, जितने वाचक शब्द है सब वाचक शब्द ओंकारात्मक है। शब्द अभिधान है, अर्थ अभिधेय है, अभिधान अभिधेय में अभेद मान करके सर्वात्मक ओंकार सर्वात्मक हुआ ओम इति इदम सर्वम, क्योंकि वाचक शब्द वाच्य अर्थ अभेद है, सब वाचक शब्द ओंकारात्मक है, इसे इदम सर्वम ओम। ओम इति एतद् अनकृतिर् ह स्म वा अप्यो श्रावय इति आश्रावयन्ति। ओम इति एतद् अनकृति, ओम इति ह शब्द अनुकरण, अनुकृति ह स्म वा अपि ओ आश्रावय इति आश्रावयति, ऐसे मंत्र करते समय कहते हैं अपि ओ आश्रावय, श्रवण कराओ, मंत्र उच्चारण करता है। ओम इति सामानी गायंती, ओम कह करके साम का गान करते हैं। ओम सोम ओ हाँ ओम सोम इति शस्त्राणी संसन्ति, शस्त्र मंत्र उच्चारण करते समय स्तुति करते समय ओम सोम इति कह करके स्तुति करते हैं। ओम इति अध्यर्य प्रतिगरम प्रतिगणाति, अध्यर्य यजुर्वेद की ऋत्विक प्रतिगर का उच्चारण करता है, प्रत्युच्चारण करोति, प्रतिगर है प्रतिगृहते प्रत्युच्चार्यते प्रत्युच्चारण है। ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, ब्रह्मा भी ओम कह करके प्रसूति, ब्रह्मा होता है चार वेद के ज्ञाता, तीन वेद के ज्ञाता है अध्यर्यु होता उद्गाता, ये तीन वेद के ऋषि अलग अलग होते हैं, और तीनों वेद को जानने वाला ब्रह्मा रहता है। वेद तीन है, कहीं कहीं अथर्व वेद को लेकर चार भी कहा जाता है, सब जानने वाला ही ब्रह्मा होगा, वो प्रसूति का से प्रेरित थी कर्म करने के लिए ओम कह करके, वो केवल देखता रहेगा, ब्रह्मा कुछ नहीं करेगा, ऋतु लोग कर्म करेंगे उन्हीं के गुण दोष के देखेगा, ओम वो कह दिया तो अन्य लोगों को अनुमति मिल गई, वो भी ऋतु लोग कर्म करेंगे, ब्रह्मा ओम कह करके प्रेरणा देता है कर्म करने के लिए। ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति, अग्निहोत्र कर्म करने के लिए अनुमति देता ओम। ओम इति ब्राह्मण प्रवक्षण आह ब्रह्म उपापनवान इति, ब्राह्मण प्रवक्षण कहते हुए प्रवचन करेगा तो पहले ओम करे कहता है, ब्रह्म उपापनवान इति ब्रह्म को प्राप्त करें ऐसे कहता है, तो प्राप्त भी करता है, ब्रह्मैव उपाप्नोति, ब्रह्म को प्राप्त करता है। भाष्य में पद टीका में ओंकारे ब्रह्मत्वाध्यास किम सादृश्यम इत्यतः, ओंकार में ब्रह्म दृष्टि करना इसको अभ्यास कहते हैं। और ब्रह्म में ब्रह्म दृष्टि, प्रतिमा में जैसे विष्णु दृष्टि है, ओंकार में ब्रह्म दृष्टि अभ्यास आरोप है। क्या सादृश्य है? इत्यतः ओम इतम सर्वम सर्वास्पदत्व ओंकार से ब्रह्मणा सादृश्यम, सबका अधिष्ठान है ब्रह्म और ओंकार। भाष्य में ओमिति इति जो दिया, इति शब्द स्वरूप परिच्छेदार्थ, स्वरूप ग्रहण के लिए। ओम इति, ओम यह शब्द लेना, स्वरूप लेना, अर्थ नहीं लेना। ओम इति कहेंगे तो, इति शब्द नहीं कहेंगे तो ओम शब्द का अर्थ ही ब्रह्म, यह अर्थ होगा। जैसे गौर आगच्छति, तो गौ आता है, आती है, आता है। और गौर इति अयम आह, गौर इति अयम कथयति, इति शब्द जोड़ दिया तो गो शब्द का गो शब्द हो जाएगा। गौर इति अयम आह, गौर ऐसा इसने कहा, तो गौ इति कह देने से गो शब्द हुआ। इति शब्द नहीं जोड़ेंगे तो अर्थ हो जाएगा। अग्नि, अग्नि ही का अग्नि का अर्थ कि मानेयम अग्नि ही, अग्नि अर्थ। और अग्नि रीति ऐसे कह दे, अग्नि रीति मतलब अग्नि रीति वक्तव्यम उच्चारणम, अग्नि रीति मतलब अग्नि शब्द हो गया। ये व्याकरण में और लोक में भेद होता है। व्याकरण में शब्द कहेंगे तो अग्नेर ढक, अग्नि शब्द से ढक होगा, अर्थ नहीं। स्वम रूपम शब्द से अशब्द संज्ञा, व्याकरण में परिभाषा सूत्र है। कोई शब्द उच्चारण करेंगे तो उसका स्वरूप लेना। अग्नेर ढक कहा तो अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय होगा, अग्नेय बनेगा। समरूपम शब्दस्य, किंतु जो संज्ञा है व्याकरण में संज्ञा की गई, गुण बुद्धि घ भी भू टी, वहां यदि कुछ शब्द कहेंगे तो शब्द नहीं लेना, अर्थ लेना। घ कहेंगे तेर लोप हो, टी का लोप हो, टी शब्द नहीं, अचंत्यादि टी संज्ञा की गई, अर्थ लेना। गुण आदि गुण तो गुण होता है आदेश, गुण शब्द नहीं, गुण के अर्थ है अ ए ओ, अर्थात तो यदि शब्द संज्ञा है व्याकरण शास्त्र में, जो संज्ञा है उसका नाम लेंगे तो संज्ञा अर्थ लेना। यदि व्याकरण शास्त्र में इसे संज्ञा नहीं, व्याकरण में कोई शब्द लेंगे तो शब्द ही लेना, अग्नेर ढक ऐसा लेना। और लोक में शब्द कहेंगे तो अर्थ ग्रहण होता है, व्याकरण में शब्द कहेंगे तो शब्द ग्रहण होगा, संज्ञा है तो अर्थ ग्रहण होगा। और इति शब्द यदि कहेंगे व्याकरण में, व्याकरण में यदि इति शब्द कर दिया तो शब्द संज्ञा है। जैसे नवेति विभाषा, नवा इति दे दिया, वहां न वा इति कहने से ये व्याकरण शब्द संज्ञा नहीं, न वा संज्ञा नहीं, संज्ञा नहीं उनसे अर्थ होना चाहिए, शब्द होना चाहिए, किंतु वहां शब्द नहीं करके अर्थ ग्रहण होता है, इति दे देने से अर्थ होता है। लोक में अग्नि ही तो अग्नि अर्थ लेना, इति जोड़ देंगे तो शब्द हो जाएगा। लोक में इति शब्द देंगे तो अर्थ नहीं करके शब्द ग्रहण होगा, व्याकरण में इति शब्द कहें तो शब्द, लोक में इति शब्द देंगे तो अर्थ नहीं होकर शब्द होगा, व्याकरण में इति शब्द देंगे तो शब्द नहीं होकर के अर्थ हो जाएगा। नवेति विभाषा में न वा ये शब्द नहीं लेना, किन्तु उसका अर्थ लेना है, इति शब्द विपरीत करता है, ऐसे व्याकरण में बताते हैं। यहाँ भी इस प्रकार ओम ब्रह्म ऐसा कहेंगे तो ओम का अर्थ ग्रहण होगा। ओम इति ब्रह्म कहेंगे तो ओम शब्द लेना, ओम से गौ हो कहते तो गौ का अर्थ लेना होता है, गौ रीति कहते गौ शब्द लेना, या ओम इति ब्रह्म इति शब्द देने से ओम शब्द ही ब्रह्म है, न के अर्थ है स्वरूप परिच्छेद स्वरूप।